gewacht op jou. Maar je bent gegaan. Ik ben zo alleen, denk heel de dag aan jou. Waarom ging jij toch heen? Denk vaak aan die dag, toen ik jou zo zag. Het was zo'n mooi moment om bij elkaar te zijn. Kwam jij maar weer, dan was ik weer blij. Het lijkt me toch zo fijn. Om weer bij jou te zijn. Hou je niet meer van Het was zo'n mooi moment om bij elkaar te zijn. Kwam jij maar weer, dan was ik weer blij. Het lijkt me toch zo fijn om weer bij jou te zijn. Hou je niet meer van mij? Kom toch weer terug. Ik hou zo veel van jou. O liefste, kom toch vlug.